cine hafte. سلام، 104 برنامه گلچین هفته را با ترانه عید آمد آغاز میکنیم. ترانه‌ای که شنیدید آهنگی بود از محمد رضا لطفی که بر روی غزلی از مولوی ساخته شده و سیما بینا آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. حالا به قطعه‌ای در همایون از ردیف موسی معروفی گوش کنید. این قطعه را گروه شیدا اجرا کرده است. Thank you. بهار دلکش یکی از تصنیف‌های زیبای درویش خان است که باز شنیدن آن در بهار دلکش‌تر است. اگر که با این دل عزیز تو عهد و بستی نبیم اخبار نبیم چهران شستی چرا دلم را از این دکمه و از این خستی اگر که با این دل عزیز تو عهد و بستی نبیم ما خوار بیم چرا تصنیف بهار دلکش اثر درویش خان را با شعر ملک و شعرا بهار و آواز شجریان به همراهی گروه پایبر شنیدید. حالا به رنگ ابوعطا اثر حسین خان اسماعیل زاده با اجرای گروه سمایی گوش کنید. خواننده جوان ما هنگامه اخوان اجرای تازه‌ای از تصنیف مرغ سحر را به عهده گرفته است. تصنیف مرغ سحر اثر استاد مرتضی نیداوود با شعر ملک الشعرا بهار یکی از معدود آثاری است که از آغاز پدید آمدن با قبول خاص و عام روبرو شده و بسیاری از خوانندگان به اجرای آن پرداختند و تا امروز که بیش از نیم قرن از نخستین اجراهای آن با صدای ملوک زرابی و قمرالملوک وزیری می‌گذرد، هنوز لطف و گیرایی خاص خود را دارد. اجرای تازه این تصنیف زیبا را با تار محمد رضا لطفی و ضرب بیژن کامگار می‌شنوید. Thank you. اجرای تازه تصنیف مرغ سحر را با صدای هنگامه اخوان، تار محمد رضا لطفی و ضرب بیژن کامگار شنیدید. حالا به رنگ ماهور ساخته فرهاد فخرالدینی گوش کنید. این رنگ را ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری خود آهنگساز اجرا کرده است. Thank you. از ترانه هایی که در واحد موسیقی رادیو خاص نوروز ساخته شده آهنگی است از فرامرز پایبر بر روی شعری از گلچین گیلانی که ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. این ترانه را نادر گلچین با تنظیم فریدون شهبازیان خوانده است. مینوش که گل کرده ز مستی رخ خورشید، این میز بهشت آمده اینجا ز همایون از ساخته های درویش خان با اجرای گروه شیدا گوش کنید. Thank you. مفتاح به سرپرستی همایون خرم آهنگی از حبیب الله صالحی را با صدای الهه اجرا کرده است. دام دلوسی. ترانه تماشا ساخته حبیب الله صالحی را با صدای الهه به همراهی گروه مفتاح شنیدید. حالا به رنگ کروغلی از ردیف ماهور گوش کنید. این رنگ دلنگیز را گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایبر اجرا کرده است. بهار می شود نام آهنگی است از فرهاد فخرالدینی که بر روی شعری از سیاوش کسرایی ساخته شده و فریدون فرحی آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. Thank you. نصفگاه چو چشم وامی کنی زمان زیر و رو زمین پرنگار می شود. زمین شکاف می خورد به دشت سبز می زند هر آن چه مانده بود زیر خود هر آن چه خفته بود زیر بر جوان و شست رفته آشکار می شود. کنار لانه های کف فراز خارهای هفت رنگ نفس زنان و خسته میرسن غریق موج کشتار میشود. برنامه امروز گلچین هفته را با ترانه عید عاشقان با صدای مرضیه به پایان میبریم. این آهنگ را محمد رضا لطفی بر روی غزلی از مولوی ساخته و ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. 104مین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.